ทำอย่างไรเมื่อภาวนาแล้วจิตไม่เคยสงบจิตจะสงบหรือไม่สงบทำไปเรื่อยๆเมื่อเราตั้งใจกำหนดสติรู้อยู่ในชีวิตปัจจุบันของเรานี่นั่นแหละคือการปฏิบัติสมาธิมันจะสะสมพลังของมันไว้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยบางทีตลอดชีวิตเราอาจจะไม่ประสบกับความสงบคือหมายความว่าจิตไม่สงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานอย่างที่พระท่านเทศให้เราฟังแต่เราจะมีสติจ่ออยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาพอประสบปัญหาอะไรปุ๊บจิตมันจะจับไปพิจารณาของมันเองพอพิจารณาไปได้ความแล้วก็ปล่อยวางปุ๊บลงไปมันก็ทิ้งไปเลยสบายเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าเราภาวนาไม่เป็นจิตไม่สงบทำไปเรื่อยนึกว่าภาวนาเอาบุญก็แล้วกัน